dan Syamsa. Abdul banyak abu dan kahir. Cakap dulu buat kepo abu bolong ya. Jep, enam kawan. Cakap dulu buat kepo nyepre. Cakap dulu masukkan. Muka yang rasa berbah. Tapi dia rasa berbah di mata berbah. Dia rasa itu dia rasa. Tapi dia minta kerja. Dia lagi berhal di. Dia tu. Na mo bëgg na muy mel ci moom noonu la mel am solo def comme ñu lan di sant yu naax loolu ci wax na ko léegi mer ci yéen yi ak bëgg-bëgg yi ci lépp lu xam ne leen jëmee kanam la ci zaayir ak ci baatin bu bëpp yéen ma ko mat da dem ko wa yalla koy def ñu tim barki ngeen jox ñu jox barki sax sax lolé ngeen na tebbu ko yalla defal ko yalla nek leppam na ko lu bare bare ba mbolem luñu bëgg rek tek lañ ñu ko tiit ñu ci gam ñu ko tiit dolu ñu wuti fena andi ñu ko tiñu cëgg jël rek la wa nak sart lay sart lañ koy jëlé ndax bu doon cëgg jël day yomb way sart ya moy tax sart ya na moy kenn ku ne xam nga ci leen soo ci borom la jaar di ko mo so horul yalla yalla du la won su mbolem ni ngeen bëgg na ñu fi te ñu ko tiñu kenn ku ne xolal ci gën sama nga jaayante mom ci yoon ñu la ne te lool di dëgg ci yow lepp lo ci jëne te sakku ci dang ko am ci zaahir ak ci baat ak yoon yu ko laaj inna la istara min mu'min an fusahum wa amwaluhum jannatul jann kon loolu moy saxal lool nak alhamdullah am nañ ci rafet ndott xamne yeeng gën ko ndax jéego yi ak jëf ci moko woné kon lolu dana dalal xel ni li ngeen bëgg mu seen kanam aw leen yoon wa rek te gorgol kenn ku ne lam man mu necca te gorgol ci sélé ci jubal te dëgg rek yaa dina ko defal lu ko ko to te ngeen di xewal ni zaayif ak ci baat da ci def gorgol lu baax non nga waxé ko dene yaangi dem way demul bisma yoonu yalla ak maslakul da ni muy doxé dul ab daayira bo xamné dañuy tok ne fal nañ ci tek nañ ci du tek nañ ci du dédé du lolou dara la kenn ko ne sey ci ak sa pastas mo lay tok ci kanam nit bu xéxé dañu and bokku luñu bëgg bokku luñu jëm kenn ci sa kanam ci pastas ak ci jëf faaw nga nango top ci gannaaw kanam ñep ci ci ak seen pasteur rek ñet leen top ñimit bëgg lu baax kep la ak bëgg mel ñim kep mo tax and loolé nak fang ci nekkon nga ci nekkat ak fo mëna ne ndax wax la ak jëf rek ba wax ak jëf rek la te fo mëna man nga wax fo mëna man nga jëf teet bu laaji jëm ju teet fo mëna man nga teew teet bo fi nekku tam amna ku nekk xamna ki boko ne defal mo def boko ne waxal mo wax kon loolé dafa melni dara sansé wu ci soori ge jege ci ci soore lolou ñu baye ko xel baax te gor gor lu xamne kenn ku ne sa ñakk sa jëm la joge way ci lay delu wat waaw sa ñakk sa jëm la joge way ci lay delu wat non la jëf yépp na man amila salen fa li nafsi bi da yalla fa li nafsi bi waaw waxu fa li xey bi way fa li nafsi bi sa bokk lay delu wat kon lolou ko ko yek da sa xel dina dal ci liggéeyal yàlla ndax xam nga ni liggéey ut ci yàlla sa jëf moo la koy may ak sa pastor. Pastor su keneen nag jëfi keneen duut moo la koy may. Duut moo la koy xeeñal nag. Kon suñ ko yëgee rek dañ gis ni kon buuxante amu ca xëccoo amu ca ndax mbiram xol la xol bi li ci xol bi doo ko xëccoo kenn. ci zahir ak ci baatin te foofu rek la nag. moo tax kon amul buuxante amul tañtante. jëmm yi nag mën nañu buux a tënk waaye xëcc sa xol yi moom ak la ca ne ak yéene parce que jëfi moom buuxante amu ca moom kenn ku ne xaj nga ci. yaatu na lool soo defee nag kon loolu doxin boobu leen saa moom la gis ci yàlla ba tax na kenn ku ne saa la mu naalal boppam ci xolam ak ci bëgg-bëgg moom lay naalal moromam. te loolu xam nañ ko xam ngeen ko ndax képp ku xam ne ñëw na fii di sàkku ñaan rek waxoon ñaanal ma waaye ñaanal daara ji lay wax saa kon nag moom naa ñëw ñaanal ma waaye waxuloon ñaanal daara ji saa su ko demee kon loolu mooy li ñu tal sa wax ne jullit noonu lay ñaan kal bul yaa ni gestu lu baax baabaa ni ay tabax day mel ni birig teglante bañ koy teglante moo tax nga am tabax waaw nangoo teglante ba moo la may tabax waaye bu nangute teglante tabax du am abadan te bu tabax amut xakk saa seelu du am noflaay du am kon yotti moo tax ne kon kal bul yaa rek birig bu nekk nag mooy dëgëral moram bu ca manqué rek mu feeñ kon nag ay taalibé yi add ci yàlla seen anmir lay may boobu nag mooy andi bi ànd ak barke ànd ak njëriñ ànd ak defaru tey ak bi la ca des xam ngeen ko baat bii ngeen yëkkati te mooy laa ilaha illallah ku ko yëkkati mu yëkkati la kalimatu ala li ñu ko tuddee yar foo laa lu si aamuna minkum wala si utaxee ma dariyaat ci la yàlla di yëkkatee nit ci la koy yëge ci darajaam ak maqaamaam tudd ak xel nag ak tudd ak xol nag lañ wax waxul tudd ak lamee rek yem ca waaye tudd ak xel la ak tudd ak xol boobu nag ci maqaama ba gën a kowe nga xam ne maqaama du ko romb li ko sëñtu waxee wa annahu qaayatu wa nihaaya ilay yantay sawl hidaaya mooy dayo mooy yem waay way juwee ca la yem kenn du ko romb li kenn du romb mooy li ngeen yëg foo fekk jàmm ju sax foo fekk koom mu sax soo fekk tiraaga ju sax laa illaa illaa moo ko fa samp bu fa nekkee te luut moo ko fa samp dana fa jógee bu mel nu tànn waaye fekk foo fekk koom mu sax fa jàmm sax fa barke sax fa la ko fa saxal mooy laa illaa illallah bu borom yëg te dund noonu la ma su gën dakka jekk tubaa gële na mel laa illaa illaa ko fa mel tàllal woon bu dara nekkul waa borom sañ ci ko ci laa illaha illallah jëmmal ko ci xol yi jaam ñu ko dund xakk saa mu dundal barab bi def fa tiraanga xel ba abadan ba dee màkka moo fa nekkoon dëkk boo mën a dem rek bu fekkee baat boobu moo ko sàcc dundal ko rek loolu nga fay fekk noonee nag lay barkelee jëmm yu koy tudd barkelee lépp lu jógee ci ñoom barkelee fépp ñu nekk mooy baat bi barkeem ci zahir moo barkeel ci baat kon nag nañ te sax suñu dund lépp nañ ko demoo laa illaha illallah dafa yaatu nag soo xëyee si tudd bi nag day woyof lool gàtt lool waaye ak ay yaatu ndax dara du ko génn dara du ko génn du zahir du baatin du adduna du alaxira laa illaha illallah daal moo fi ne leneen ne ko ñoo ko weeg leen itam nag loo gis rek melo la ci moom loo gis melo la ci laa illaha illallah loo gis ngay delluwaat ci laa illaha illallah dara génn soo dee na kon doolee ñu ko yëg moo tax mën ñuy génn yàlla waaw mën nañ doo génn xi toolam yàlla bi seen zahir seen baatin seen adduna seen alaxir lépp dëppoo naag ni ko yàlla bëggee ndax kenn nañ yàlla ci biir ak ci biir te loolu rek la yàlla bëgg ñaar moo nekk zahir ak baatin mooy sarihatu ak xat sariha jëmmo koy yenu mu diis lool moo tax dañu boo yenu seetal la nga att nga yenu ko ca kenn attu nga 100% waaye seetal la nga att nga yenu ko ca su laaje doole nga toll waaye waxuñ la sax nga yenu lu diis loo xam ne da ngay dem ba mu yàgg di wàññi déedéet doole lañ soxla waaye soxluñ wàññi lu tax jëmm ji kàttan li man-man bi temps bi la topp te loolu saxul ba tax kooku nangul nañ ci ngànt. Sa birum bitti rek lay xewi nag nag, sa dund bi rek lay defat nag. Waaye xaqiqa mooy mbirum biir, kooku mbirum xol la, yëg-yëg la, dund la. Kooku nag borom mën na ko dund fu mu mënti ne, amul ngànt. Tawhid mooy jàmm, tawhid mooy mbégte ci xol. Taw li muy def ci xol moom rek ko tax, waxtu muy yéegee sa borom rek lu diisoon woyof lu méttoon set. Loolu nit mën na cee dund nag dund ak jeex. Te bu sañoon saa su ne ak saa muy jëm kanam. Bokk na li nga xam dafa diis dafa jafe. Yàlla nag foofu rek la xatti jàmm bi. Man yantul quluba wa saraira doona la si mina yëkkoonu zahira. Loolu la suñ tubaax. Man yantul quluba wa saraira nee na yàlla mooy kii xool xol yi ak la làkku ci biir xol yi. Walis li ñuy feeñal nag ñun. Walis li ñuy feeñal. Li ñuy feeñal mooy lan mooy sunu jëngëroo suñu àkkaat yëpp. Doon la si mina zahira. Lépp loo xam ne ba da koy xool di ko gis mbaa nopp di ko dégg ba di ko làmb rek ci loolu la dugg. neena yàlla yoon na ko ci loolu xattewul la ci loolu. xulloo ba rek war saraay li nga xam ne boo xoolee doo ko gis boo làmbee doo ko daj mën a wax na mel foofu la yàlla atte jàmm bi loola mooy nit. li ngay xool di ko li ko dàmm kooku saay la nekku fa day seere la fa ne rek. waaye lu ko téyee di ko doxloo mooy xaqiqa kon sariyaw àq moo koy doxal. ni ruuxu di doxalee jëmm cër bu yëngu rek ruuxu ko tëbb leer muy jëng. waaye bu fa nekkul jëng dootu amati. kooku nag hakaza mooy kii dellu ci yàlla mooy kii jëflanteeg yàlla. kooku duul kuy dee duul kuy am màgget duul kuy ëpp. kooku dafay dund saa su ne te bees la saa su ne du mos a màgget. moo tax lépp lu ñu askane la yàlla màggatul yàlla dara màggatul. léppam bees la tey bees la ëllëg ba abadan. luy màgga rek dafay dund ci sayet. waaw loolu moom nag wàññee ko rek ba mel ni mos wàññi. waaye xaqiqa boobu leen mos ci fee jóg te du fi jóg. moo tax sëñ tubaab ñu koy dégg na mu ko waxee te noonu mu waxee ko ñu ko jiitoon noonu lañ ko waxee. waaw dafa baaxin la yasalu ayya mawta naani ko fa ni xëyaa yàlla fekk na day jëme ko feneen doo ma koy dee kuy dund ba faw laa. loolu yëg-yëg la xam-xam la maqaama la. yëg-yëg boobu xam-xam boobu maqaam boobu dañuy dox ba àggte. doo luñ jagleel kenn nit na ko yow rek yaa ko moom kenn bokkul déedéet. doo xusoo si yaa. wante xusoo si yaa nag teññee sa bopp ndax xusoo si yaa xaam yi moo am. xusoo si yaa nag am ñu ko jàll jagleel mooy ña dox ba àggte mu kii. yoon wowu leen mooy yoon yi sax Moussa teg rek. du ñaari yoon. du ñaari yoon ni yàlla doonee kenn loolu noonu la doonee leen te mosu doon ñaar abadan. te saa yoo ko yëgee dëgg-dëgg yëg ñëwoon démb xàkk saa doo leen ñee yaa mën a defar seen wax man defar seen jëf yow tey. tey bu leeroon démb tey la gën a leer. waaw bu leeroon démb tey la gën a leer moo tax lu góor ñi wax rek soo yëgee yàlla rek. xakk saa mën a korisaat wax ja jubbanteaat wax bam toolog jamono bam toolog jamono mboolem góor yàlla ku ca wax rek soo yaraatee kàddu gi yaraatee wax ja war koo mën a defaraat parce que jamono jant la boo xam ne day gën leer saa su ne maarifa noonu la mel moo tax ku mujj a feeñ rek làkk ci yàlla loo xam ne ñu ko jotoon làkku ngoon ci yàlla ci xam-xam ak yëg ga waaye doomu aadama nag moo baaxoo naw lu mu gisut moo baaxoo naw lu mu dégg te gisu ko waaye bët na loo dégg te gisoo ko soo ko gisoon xam ne hakka saa raw nga ko bu yàgg waaye doo ko xam nag dañ ne wilaya dafa am koo xam ne wali la xaqan waaye moom xamoo ko yëgu ko waaye wali la aqan xam koo xam ne wali la aqan xam na ko yëg na ko waaye nit ñi xamuñ ko am na koo wali la aqan nit ñi xam nañ ko waaye moom xamu ko lu ci nekk nag xak saa moo gën am na koo xam ne wilayam su ko xamoon mën na ko yàq waaw am na ko wilayam su ko xamoon ci yàlla mën na yàq wilaya gi ci bàkku ak saa ak mbëru waaw waaye bu ko ko yàlla nëbbee nag day foog ne moom du dara jàppee ko boppam xeeb bopp bi muy xeeb boppam te la ko yàlla saamalee ak wilayam ba dara lu ko yàq su demee ba yëg ko rek xak saa mën na ko jural ak rëy rëy boobu mu di ko jural mooy yàq wilaya ga dafa am ñoo xam ne bu jégee seen defaru ci yàlla ak seen maxam ci yàlla xak saa mën nañu rëy mbaa ñu beew tubaa yàlla nëbb leen ko nag ba duñ ko xam bu la namee dimbale nag waaye ngeen jëg ne li ngeen xam moom rek la sa Moussa Dieng buñ ko nattee ci góor yàlla jiitu woon dañu jàng seen taarix, jàng seen histoire, te xool ko moom ak jëfam danañ gis ne mu ngi seen kanam. Waaw, danañ gis ne mu ngi seen kanam. Sëñ Touba nii bërk démb footeem bii téeméeri at bu mu tegal li mu tegal bëriwul te yoon wëréer na tey ci seen biir. Ndax ñëpp a ngi wëddi xam yàlla te moom la suñ doa wotoon ko réer na. Sa Moussa ne yaakaar naa bu doon téeméeri at tey gën a feeñ, junnee at day gën a feeñ. Kon jamono tey ci loxoom la ne ndax xam-xam bii ca la ñoo ndaktee borom jamono. Waaye borom jamono du réeree yàlla. Waaw, mënta réeree yàlla. Kii ñuy jiital day fekk niñ koy jiital mu gën ko xam nit ñi, gën nañ koy yëg, gën nañ ko dund, te mooy yàlla. Kon nag buñ koy tànn tey ci biir ñi xam yàlla lañ koy tànnee. Loolee nag tey yàlla defal na sa Moussa loo xam ne ku xam te yëg loolu da nga ko xam. Fan la jamono dem ak moom, fan la jamono wéeg jëm ak moom, te diir bu gàtt bu gàtt bu gàtt waaye bu gudd la nag. Ndax xëyut xam ko waaye daf ko topp ca ndawam di ko xeñtu di ko liggéey di ko xeñtu di ko liggéey di ko xeñtu liggéey ba xëy doon mag ba xëy màgget yàlla daf ko ko jox. Kon yàlla natt na ko diir bu yàgg bi fi mu ko amee fi mu wàcce liggéey diir bu gàtt la. Waaye du mu gàtt gàtt gàtt xëy na gis ne li ma yàlla jox doy na su kenn di ko doon itam baax na. Waaye dinaa ko leeral nag ba mu leer naañ. Su ngeen ma fekkul bu ëllëgee danaa fi bàyyi ndaw yoo xam ne ak Zaa li woon ci man mooy ne ci ñoom te ni ma ko xamee lañ ko xamee ni ma koy tàllaloon ni ñu ko tàllal loolu ko yàlla defal. Loolu nag yàlla defal na ko ci barke defal na ko manoore boo xam ne kenn xamu fu mu jëm. Loolu maqaama la moo xam ne maqaama gën a ko rëy. Karaamaat bi ci gën a am solo mooy jubbanti nit ba fexe moom jub ci diggante ma borom. Daan nañu ko wax moom sa Moussa lu bari di xaati muy dënnu wala nga bind sa xaatim teg bu taw bi ñëwee du taw du tooy wala nas sa kurus muy génnee meew te façon yi mel noonu yëpp nee na dara du si jaamu yàlla te lu kene man ku ne mën na ko man sa su ko defoon loolu bu mu la joomal karaama bi gën a wér mooy della jaam ci yàlla ba mu njëkk ba mu am njëriñ lu ci des da nga koy yéeme nit ki rek waaye lu ci njëriñ. Danaa daan wax ne bu ma la gisoon nga taxaw mooy sa ne ngay naaw ci yow ba gisatuma la nga wàccaat suuf du ma yëngal dara su ma dee sama du ma ci nekk dara ndax xam naa du dara ak bu mu mën a doon du dara li ñu yore ko gën a wér gën koo dëgg. Alaaj Malick mënta koo xam ne noonu ko karaama yooyu yëpp naan kat sàngari sax mën nañ ko waaye biñ mën mu yóbbu jaam ci yàlla ba mu yëpp duñ ko mos a mën abadan. Waaye bu dul moom soo ko toppee xeñtu ko rek bu yàgg nga bokk ci ay yoon la rek waaw. Waaye yoon yoon nit yàlla di gis ne daf lay tardel daf lay tardel di topp ay rawaan topp ay xiram topp ay jinde ah bàyyi sa borom lu mu lay jëri ngir rek nañ ma nit ñi yéem nañ ma gis nañ ma naw boobu foo mu njit baax xamu njit nit yàlla lépp lu ñu am jaamu seen borom moo leen ko may ak liggéeyal yàlla kese waaye mosuñ hitte lenn lu ngërëmal seen borom du ci saay du ci bàtti li ñu am nag loolaa leen ko may du ay pexe déedéet du ay pexe sa soo de nag ñu sant yàlla baax te góorgóorlu baax te xam li ñu yor te góorgóorlu te jaayanti ko rek yàlla xam na lépp te gis na dem. Sunu yéene dee ak sax mooy fi ñu yem ngeen tàmbalee fa rek bu dara taxaw lépp na jëm kanam ci zahir ak ci bàttin tam nañ ci yaakaar baax ndax liñ jëg ngeen jëg liñ xam ngeen xam fiñ jëm ngeen jëm liñ bëgg ngeen bëgg kon nañ yàlla ñëpp àgg ci yàlla àgg ci ngërëmal yàlla naa li ci xol yëpp xam nañ ko yàlla na xam na ko yenn yàlla dafa leen ko ba ngeen yëg ne am ngeen ko ci zahir ak ci bàttin tamu sàmba leen ko rek waaw sant nañu gërëm nañu baax a baax waaw sant nañu gërëm nañu lii jëf la joo xam ne su leen waxu doon itam dana yeesal lu baree baree bari ci pas-pas yi ci jëf yi ndax nii rek mooy la mooy dundal yoon nii rek la yoon di dund abadan waaw xarakaat la fekk ñu ngi yëngu rek dem ci kanam waaw fekk ñu ngi yëngu dem ci kanam bu yëngu amatu nag toog rek am dox amatu waaw dox amatu kon yëngu rek ci la mbir nii la kon nag saa yu ne rek nañ yëngu waaw fay saa farax te fan sax dal alxalaat jàkkal soo jógee ci lii rek dugal ci lan waaw buy laar bu faqa. yal na yàlla defal ñu bokk te xam nga saay rek baati ñu toog seen fan te ñu leen seen jëmm di yàlla seen wàcc te wàcc ñu am rabbal ta awliya kamilin leen sàmm leen te ar leen bëgg-bëgg yëpp yal na yàlla matal ko ci saay rek ci baati ñu jaar sa bas sa Nambe la ilaha illallah ya rab Mam Sheikh Musa Rasulullah Allah ilaha illallah ya rab Nambe la ilaha illallah Nambe la ilaha illallah ya rab Mam Sheikh Musa Rasulullah Yamela la la la la Ulay jere de Mam Musa ya Rasulullah Yamela la la la Gëriñ jaam lay jele de la ilaha illallah jambe la ilaha illallah jambe la ilaha illallah jere ju jam Musa ya Rasulullah La ilaha illallah Jambe la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Rab Jeriñu jam ya Nambe la ilaha illallah la ilaha illallah Musa